سورة انفطار مکی سورت نزولن دعا تیا سورت نزعات پس نازل شوه ده و ترتیمان دعا تیا ده سورت تقویر پس لگوله شوه ده ربط ده سورت ده مکی سرا مکی سورت ده پناه ده عالم بیان شوه وقوع ده قیامت بیان شوه دی سورت که نفی شفاعت قهری کولا جب قیامت که گره زان نشه بچ کوله سوکم بچ کول نشه گره نه دیوج نه خپل اکلټی کوي دیوج نه ور پسې راړه دوی مو جمع کتور کې د نمبر 11 کې د سما کوشش ته نو څنګه به کوش کوش شي نو دې تور کې وای ا د نمبر کې د سما هم فطر چې اسمان اولی شي ودوري کې اولی شي اوچوي نو دویم درم درم ربط دیوج ور پسې راړه درم ربط ا د نمبر 2 کې وې مخ کې خبرونه کوي اذن نجومون قدرت کله چې ستوري بی نور شي نو دلته ادم ورته کوي ودل کواکب منتظر چې کله چې ستوري ونوستې شي ختم بشي ودل بل سلورم مخکې تر کې نور چې کوي ودل بحار سجرت دلته ادم ورته کوي ودل بحار فجرت روان بکړ شي پینځم ربط مخکې تر کې نور چې ودل کې عالمات نفس ما حضرت دلته ادم ور پنج کې وایي علمات نام سم ما قدم و خرد سی مخ کسی لگلو سی رستو پریخی مون یا سی مخی کرو ضرورت رستو اغی مخی کرو یا ضرورت رستو اغی مخی کرو آد نمبر پانچ دیو جور پسی رارا یا بلا وجہ آد نمبر تیرہ کے شپاگم آجا وی و دل جنت اوز لیفت نو دلتا آد نمبر تیرہ کوئی دلتا آد نمبر تیرہ کوئی وی انا الابرار لفی نئیم دیو جور پسی رارا وما وجه مخزورت کا نور آیت نمبر 12 کی وی دل جحیم و سعرت کل جہنم تیز کرے شی نو دلتا آیت نمبر 14 کو کی وی کہ وین الفجار لفی جحیم جہنم کے فاجر فاسق فاسقان وی دیو جور بصیر اڑا بلا وجه مخزورت کی وی راڑون کے عزت مند ہے جبریل نو دی صورت کو وی رالی گون کے عزت مند ہے اللہ را لے گلے اللہ را لے گلے دیو جنا شوارثم نمبر آیت کے دلته ویلی راوړو شپږم نمبر آیت کې چې را لېږون کې یا یو انسان ما غرق رب کل کریم کریم ذات را لېږلی دیو جو ورپسې راړه بل وجه مخکې تورت کې نمبروم کوم کې وای دل نفوس زوجت کد روحونه یو ځای کوي بدنو سره دلته وایي آیت نمبر 4 کې وای دل قبور بعثات چې یو ځای شي رو به د قبرونه امتیازات د صورت ممتاز دی پړومبو آیتونو باندې دویم سورت ممتاز ده پا آد نمبر 8 بان پی ای سورت ما اشاره که وقت بلی سورت ممتاز ده و این علم الحافظین کراما کاتبین یا علم ما تفعلون مقصد دو سورت خلاصا ده مخ کی سورت اتا پناه ده عالم سالور حالتونا وصل نبی شفاعت قهریم گئی چی پتی ده بانشی خلاصی ده بانشی سوک بلی خلاصول نشی اذا سما اون فترت کلچی اسمان اون فترت اوش یعنی اوش لگی اولی شی ختم بشی ویدل کواکبون تطرد او کل ستوری دوڑی گی ویدل بحار پوجرد او کل دریابون روان کرشی مکی پوجرد سجرد اوچ بشی اندر روان بشی ختم بشی ویدل قبر رومی وطرد او کل جی قبرون والا پورتا کرشی مکی وی ویدل نفوز دوجد ولتا کل جی قبرون والا قبر نمرا اهل القبور دین کل چې قبرونه والا به سره پورته کړی شي یعنی قبرونه الټه کړی شي نه قبر الټه به شي دا مړی به تر راوځي نو دا مکه دا جزار شرط شرطونه ده علمات نفس هم پوه به شي او نفس ما قدمت هغه چې د مخ هغه چې د مخکې کړو وروستو کړي وو ضرورت مخکې وو د وروستو کړه د قرآن ضرورت مخکې دی چې اول زده کړي هغه د نور کتابونه د مخکې کړو مخکې کړو وروستو کړي وو یا مخکې لېږلو یا او سر وروستو پاتې شو نیک عمال عباد دواړه معنی دي اوس زجر منکرین ته ما یو انسان او انسان او بېمان انسان ما غرکه سجدو که کړې تاله بربکه په رب ستا باندې په رب عزتمند باندې چې دور عزتمند رب دی ته دغه کتاب نه مانې دغه خبره نه مانې الذي هغه ذات دی خلقه چې ته یې پیدا کړې پس واکن برابر کړې په اندامونو باندې سترګې غوږونه لاسونه چې ستا ضرورت وو په عدل انصافې کړې په تا کې خپل خپل دواړه برابر کې ولانډه یو دنګ یو لانډه بلګدا پتینګ زړه بغیر یو سترګې غټه وي نارای بدرنګ وي وګونه دی یو لوی یو وړوک بالکل انصاف یې کړی دی فی ای صورت واه په سورخ کلی شکل کې ماشا آج خود الله رکھا وقت سوری کتال یعنی جوڑی کتالا سورخ کلی شکل دی انسانانو سر دی بره اصل اخبر سر کتا که بدبخت بلتا تدیو جرست وای ولقد خلق من انسان فی احسن تقویم کلی شکل کوین جوڑ کرده سو مراد ناو اسفان صافی بیا واپس کو منگ دیده لاندین لاندی سپی نلاندی شی سپی چر کبر سر کتا نکا خاندیر نلاندی شی خاندیر سپی کبر سر لاندی نکا او استاد اثر ارته لاندې شتاله الله سره چت کړو سورخ کوله شکل هغه روان کدان الله کل خلا کلا یقینا بل تو کذبون بالدین بل کې تاسو تقدیر کو په قیامت باندې قران نو قیامت دمه نه کام که قیامت دمه نه قران ته بناس وي وان علیکم الحافظین یقین په تابان مقرردین ساتون کی برخت استاد امارو د خیتر دغه سره تا خیتر باندې کایلی ګ سره بدایلی کی کرامان کاتبین عزتمن دی لیکون کی یا لمون پویګ دی په باندې تاسو کوئی ارث دی کی ان الله برا او دور په خبر دی چې دا خیتر په سردار دی هغه سره دا داغه محکوم دی نه ای بده نو چې نه کیو کنه پور نه لیکی دا په هغه چې او کوم نه چلیږي هغه سره چې دا بدیو کی دی کی نه وي ورغه ملکوي ملکا مسلمان فاجر دے کنا عقیدتن فاجر دے عملن فاجر دے اخلاقن فاجر دے او یقین بدکار دی کے اشارہ گر قرآن والا فاجر چکی دا بڑی بدنسی بھائی چی پشت کو پجور کئی قرآن والا داڑی بدکار بکئی زان سیٹ کئی خانا اللہ خدا راو سیخ پل کتاب لان اللہ تغرانا چی لرم کی تینا وین الفجارا دی وجن کم علماء دنگ ملگری چی دین پروش شروع کئی نا قرآن ختم شی یقینو کئی ختم شی تینا دورا با کئی بیا با دوری پر دمان بل سا شروع کی تو پوش دادے خدا کٹ کرد کٹ کئی دا قرآن نا یو دم خود کٹکی کی دکھا نو رو رو رو یو دل یو سے شروع بل دل بل سے دیر ہوتا کی بیاش یو سے بل سے آخر کار کٹ شی دکھا دو تسپک اللہ و تسپک کار کی دا قرآن پڑھ کے نو بیا اللہ لری کی گوری یا ساتھ ہی وین الفجار اکنا بدکار خلق چی قرآن یہ پا خلی مانا و عمال پینو کو لپی جائن پا خام خواب جانم کی بھئی دن نبشی دیتا پراد قیامت انا بھئی دی دینا پٹی دون کی تختی دون کی وما ادراکا اسے چی پوکتا چی صدا رد قیامت رد جزا صدا بیا سی چی پوکتا لما یومو دین صدا رد جزا صدا یوم دادا اگر ورس کی لا تملک نفسن وقدارو نا پیش پاتی قاری کتوا ما بابا خلاس ہیں یوم پا دورت کی وقدار بنی نیک نفس دا پاردے و نیک دا بدکار نفس دا خلاسول دی شیس ذرا برما خلاس پلار نے کی تختی بل کے بولے یوم پھر مر امین عقیم بھی ہو بھی ہو صاحب ہو بنی لکھ لے مرم یوم شان یغنی ترت ابا سب تیس دس دیر رہا الستا سر مہاراج کے ساتھ دوست ہوں یو تو المجر لو یو تب تیم عذاب یوم بھی بنی و صاحباتی و اخی و فصیلت التی توی و من فی الارض جیمن سو من جی آت نمبر دس گیارہ بار سے چودہ انتیس سو پارا نو یوم لا تملکو پدا ورد بانے واقدار مائی نی یو نیک نفس پیغمبر ولی لی نفسین دا پار دا بدکار نفس کزوی وی کپلاری وی بدکار ہو اکی رزن غلط یا مشین ذرا پر دخلاص ہو لو والامر یوم ذل اللہ اختیار پر روز بھائی دا غرد بھائی خواد دا پار دا اللہ دا پیغمبران اختیار بنی دا پرکتو بنی یوم اکوم روح والملک سب پر لا تکلم اللہ من لو رحمان قال صحابہ پرختی با خبر نیچ کولے سب پا سب بولاری خانا کتو ہے بابا باباگان با دیر رستو دی پرختی با کش نیچ کولے پیغمبران با کش نیچ کولے مقصد دو صورتو د دې صورت مقصد د مخکې صورت یعنی د هغې دغې کو دا وضاحت کو خلاصه د مخکې صورتو ارپنا د عالم صدور حالتونه بیان کوه تر نه پیش باد قهری په آخره کې.